नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रसंग आता है, प्रारब्ध कर्म नानात्वाद बुद्धा नाम यथा अन्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भवितव्यं पंडितैः। प्रारब्ध कर्म नहीं होने से जो वास्तव में तत्व के पुरुष है उसमें भी भेद होता है, तो प्रारब्ध को तो मैं इतना नहीं मानता हूं, वो भी है, परंतु शिक्षा है, दीक्षा है, वर्तन है, अध्ययन है, मनन है, सिद्धांत है, इनको लेकर के तत्व के पुरुषों में भी भेद होता है। उसमें लिखा अत भेद तो भी पंडितों को भ्रम नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है। ऐसा होने में सिद्धांत अनेक है, जैसे कोई अद्वैत सिद्धांत से चलते हैं तो अद्वैत सिद्धांत अंत में अद्वैत सिद्धांत रहता है, द्वैत से चलते तो द्वैत है, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, असिद्ध भेद, पांच भेद है। इसके सिवाय और भी जैनों की मोक्ष शिला है, मुसलमानों के आसमान सातवान है, सातवां आसमान है, ऐसे ऐसे अपने हैं, एक एक संप्रदाय के अनुसार जो बातें हैं उसके अनुसार रहता है, तो उसमें एक भेद रहता है, आपस में मत भेद रहता है। तो जो वास्तव में तत्व के जीवनभूत पुरुष है उनमें वो मत भेद रहते हुए भी राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहता, पर मत भेद वह भी रहता है, वो मतभेद अनुयायियों में खटपट करता है, उनके जो पीछे संप्रदाय वाले होते हैं उनमें आपस में बड़ी लड़ाई होती है, मुस्लिमों में शिया सुन्नी लड़ाई होती है, जैनों में भी, अश्वेता में दिगंबर, अश्वेताम्बर में अलग अलग, ऐसे वैष्णवों में भी कई मर गए, कई रमणाचार्य गए, विष्णु स्वामी गए, ऐसे मतभेद होता है। तो ऐसी एक बात रहती है, वो मतभेद वो अध्ययन के कारण से, पढ़ाई के कारण से, जिस मार्ग से जो गए हैं उसी मार्ग से वो रहता है। तो ऐसे कई मतभेद होते हैं, उसमें सूक्ष्म कारण रहता है, सूक्ष्म एक अहम रहता है। वे मतभेद गीता में नहीं रहते, गीता में वासुदेव सर्वम इसी अंतर्गत सब आ जाते हैं, अद्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत सब आ जाते हैं इसमें। गीता की एक ऐसी विलक्षणता है, इसमें आते ही मतभेद बिक जाते हैं। तो इस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जब साधक साधन चलता है, साधन चलता है साधन के लेकर, उसमें बहुत विशेष ध्यान देने की बात है कि अपने सुख और अपने लाभ की बात, अपने सुख की आराम की, अपने पक्ष की बात, इन पक्ष को विशेष पकड़ देनी चाहिए, सुख और आराम की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये ज्यादा देखते रहते हैं तो बहुत ऊंची स्थिति जल्दी नहीं होती। साधन करते हुए भी, सत्संग करते हुए भी जैसे वास्तविक स्थिति होनी चाहिए उसमें बड़ी बाधा लगती है। तो साधक नाम होते ही, सत्संगी होते ही अपने विचार है कि हमें सांसारिक सुख की तरफ ख्याल नहीं करना है, ये पहले से याद कर लेना चाहिए, और अपने पक्षपात की तरफ ही नहीं जाना है। ये जो संप्रदायों का भेद होता है, लड़ाई होती है, इस लड़ाई को आचार्य लोग करो लड़ाई, पर साधु को इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। साधन अवस्था में अगर वो लड़ाई करेगा तो अपना ठीक नहीं होगा, और पक्ष मत भेद रहने से थोड़ा राग द्वेष रहता है, वो राग द्वेष रहते हुए असली तत्व की खोज नहीं होती, उसमें बड़ी बाधा लगती है। इस वास्ते राग द्वेष को हटाना चाहिए। साधक मात्र के लिए बड़ी अच्छी चीज है, अपना पक्षपात न करे, राग द्वेष न करे। ये राग करेगा तो दूसरे में द्वेष हो जाएगा। तो अपने तो परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, ऐसे झगड़े में नहीं पड़ना है, इसको देखना ही नहीं है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भोर हुआ। अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है तो जहां तक वो नहीं पाता वो ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं देख करके चले तो वो साधक सिद्धि पाता है। और कहीं झगड़े में लग जाएगा तो सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते अपना जो सिद्धांत है, अपनी जो मान्यता है, अपना जो मार्ग है, उस मार्ग में तत्परता से चलता रहे। उस मार्ग में कोई संदेह न हो, उसमें संदेह हो पूछता रहे, दूर करता रहे। पर दूसरे मार्ग की, दूसरे सिद्धांत की काट छाट न करे, निंदा न करे, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, नीचा न समझे। क्योंकि सब परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग है। द्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत, जितने जितने मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ये मार्ग है। तो मार्गों में भेद रहता है, वो बहुत दूर तक भेद रहता है। पूर्णता प्राप्त होने पर भी उसमें संस्कार रहता है, वो साधक रहता ही है। तो वो रहता हो तो वो वास्ते अपने दृढ़ता के साथ अपने सिद्धांत के अनुसार चलता रहे तो वो ठीक बैठ जाता है, तत्व को प्राप्त कर लेता है। अगर राग द्वेष में ले जाएगा तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते जहां तक बने तेरे भावे जो करो, ये सिद्धांत बड़ा अच्छा है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भोर हुआ। अपने राग द्वेष हर्ष शोक चिंता फिकर ये इनको मिटाता रहे। ये जब तक आते रहते हैं तो हमारे में बहुत कमी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दिखावटीपन है, ये बहुत बाधक होते साधक के लिए। मतभेद भी होता है, वो मतभेद अच्छे ऊंचे साधक होने पर फिर वो तंग करता है। और तंग नहीं करता हुए तो एक शंका रहती है कि क्या बात है, ये मतभेद कैसे है। तो इसमें खूब अपन तत्परता से लगा रहे, जो साधन अपना ठीक देखा उठ करेगा। एक विशेष ध्यान देने की बात है, जहां कोई कमी हो तो उस कमी को देखता रहे। उसमें एक मार्म की बात है कि साधन करता है तो उसे हृदय में एक संतोष रहता है, मानो अपने मार्ग में ठीक चल रहा हूं। तो ऐसे होने पर कभी कभी उदासी हो जाए, कभी वो मन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो उस समय देखना चाहिए कोई न कोई हमारे साधन में गलती है, कोई कोई मैंने भूल करी है। भूल होती है अब कहीं हुई तो मन शुद्ध नहीं होता, शांति नहीं होती, कुछ ऐसा मालूम होता है, मन कोई भूल गए क्या हो गया, ऐसी बात मालूम होती है। तो खोज करना चाहिए कोई न कोई भूल है, उस भूल को निकालो और खोज करो, निकालो और तत्व से लगे रहो, फिर सिद्धि जरूर होगी। जितने मारे गए परमात्मा की प्राप्ति के संत महापुरुषों ने बताए हैं कल्याण के मार्ग है। उन मार्गों में हमें तो बड़ी हमारे गीता जी का दिखता है, अपनी कोई बात है, अपने मारवाड़ी कहावत है कबूतर ने कुओं ही दिखे, तो अपने को तो वही जीवता है। हमारे तो गीता का सिद्धांत बहुत अच्छा मालूम देता है, विशेषता से कि उसमें जाने पर मतभेद नहीं होता, इसमें दूसरा मतभेद हो जाएगा, इसमें मतभेद नहीं होता। वासुदेव सर्व में सब मत एक हो जाते हैं। अब वासुदेव सर्वम की भिन्नता क्या होगी बताओ, भेद क्या होगा? वासुदेव सर्वम क्या भेद होगा? द्वैत है तो अद्वैत है तो विशिष्ट अद्वैत है तो जो उसे वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाएगा। तो सब का सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो देखो, जैसे जन की भावना तैसो ही फल हो। तो सब जग ईश्वर रूप है, परमात्मा का रूप है ईश्वर ही। तो परमात्मा का रूप किस विषय में है? सेवा करने के विषय में। सबको सुख हो, सर्वे भगवान सुखिना, सर्वे संत निरामया। ईर्ष्या खटपट रखना है बहुत घातक चीज है, साधक के लिए बहुत बाधक चीज है। तो सब ईश्वर रूप है। भारत अपने अपने नहीं मिलते तो न मिलने पर भी कोई परमात्मा के स्वरूप में फर्क थोड़ा ही पड़ गया है। सेवा करने में सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी के चित्त मत दुखाओ, किसी की बुरी बात मत करो, जिसे किसी को ठेस पहुंचे, वो ठेस पहुंचती है दूसरे को, वो अपने साधन में हानि होती है, अपने साधन में बाधा होती है, अपने साधन में शांति नहीं रहती। वो एक बार भले दूसरे के तिरस्कार कर दो, अपमान कर दो, निंदा कर दो, उसको नीचे दिखा दो, पर परिणाम में अपने आप में शांति नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी। इस वास्ते जहां तक बने दूसरे किसी स्थित को ठीक न पहुंचे, दूसरे को दुख न पहुंचे, इस पर ख्याल रखो। इस वास्ते बुराई छोड़ने, जो बुराई छोड़नी है, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अपने में भी दूसरे में भी बुराई कायम नहीं करनी चाहिए। ये आदमी खराब है अथवा मैं खराब हूं, बुराई कायम नहीं करनी, साधक के लिए बड़ी हानिदायक है ये। और एक बात विशेषता है कि बुराई छोड़ने से आदमी भला हो जाता है। भलाई करके भले होते ये लोकों में इसका विशेष प्रचार है, वे भले हो जाते, भलाई करेंगे तो हम भले हो जाएंगे। तो भलाई करके भले इतने नहीं होते हैं जितना बुराई छोड़ने से भले हो जाते हैं। ये एक मार्मिक बात है। किसी की बुराई न, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करिए, तीन बात कर दे तो बुराई के छोड़ने से वो आदमी भला हो ही जाता है। क्या होगा बताओ? बुराई नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा अथवा भलाई करेगा। असत्य नहीं बोलेगा तो बोलेगा तो सत्य बोलेगा अथवा चुप रहेगा। किसी को दुख नहीं देगा तो देगा तो सुख देगा अथवा चुप रहेगा। ये दो के सिवाय और क्या होगा? तो बुराई छोड़ने से भला हो जाता है। इसमें पैसे खर्च नहीं होते, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, उद्योग नहीं बढ़ना, पढ़ाई की जरूरत नहीं, इसमें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, कोई बड़े भारी क्रिया की जरूरत नहीं, स्वाभाविक भलाई आ जाती है। इस वास्ते सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया। हमारे में विरुद्ध चले, विपरीत चले तो उनको भी सुख पहुंचे, उनको भी आराम पहुंचे, उनका भी भला हो, वो भी प्रसन्न रहे। हमारे साथ से विरोध रखे परंतु उसका बुरा नहीं होना चाहिए, उसका बुरा नहीं चाहना चाहिए कभी। हमारी बुराई भी करे, बुराई भी चाहे हमारे, तो हमें ऐसा चाहिए कि हम ना तो उसको बुरा समझे, ना उसकी उसको बुरा चाहे, ना बुराई करे। ये तीन बात अगर पक्की कर दे तो बड़ा फायदा। अगर बुराई सुने भी नहीं, बुराई कहे भी नहीं तो और बढ़िया, पांच बात हो जाएगी, पर तीन में आ जाएगा सभी। ये बुरा है ऐसा कायम न करे, इसे बड़ा दोष होता है, उसका भी हित तो अहित होता है और हमारा हित अहित शादी होता है। किसी को बुरा समझे तो वासुदेव सर्वम हमारा हो सकेगा नहीं। हम जो सिद्धांत मानते हैं गीता का, वासुदेव सर्वम जब किसी को बुरा देख लेंगे तो वासुदेव सरोवर सिद्धांत कैसे मानेंगे? ये बात बैठेगी नहीं, हमारी बड़ी बात लगेगी। ये लोग समझते हैं कि इसको बुरा करते हो, इसका बुरा करता हो, उसका बुरा थोड़ा होता है, अब का अपना बुरा ज्यादा होता है। जैसे चोरी करता है तो वो चोरी दूसरे का नुकसान करता है, अपना नुकसान ज्यादा होता है। दूसरे के तो वस्तु की हानि हुई और अपने भीतर भाव की हानि हो गई। अपने में चोर भाव कायम हो गया, वो अपने साथ रहेगा तो अपने भीतर में बहुत बुरी चीज आ गई, मैं चोर हूँ, ये आ ही जाएगा भीतर। तो चोरी करेगा तो पहले चोर होता है, फिर चोरी करता है, चोरी करने से चोर भाव दृढ़ हो जाता है। तो अपना जितना नुकसान होता है उतना चोरी से अगले का नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह गुरु गुरु दुर्गाचार्य जितने गए उनको छोड़े अपना, किसी को भी ताड़ना करके नीचा दिखाने की अपेक्षा किसी की ताड़ना न करे, अपनी कोई ताड़ना करे तो शैल है। गाल तराजू तो लिए नवे सुधारी हो, तराजू में तोलते हैं तो जो पता भारी होता है वो नीचे नम जाता है। इसी तरह से जिसमें नम्रता रहेगी वो जीत जाएगा, वो भारी होगा। और मारवाड़ी में कहते हैं मैं तो बात कही आप ऊंचा आ गया, ऊंचा आ जाएगा तो ऊंचा आ जाए, गुस्सा कर लिया ऊंचा आ गया, हल्का है हल्का जो ऊंचा आ जाए पता आप ऊंचा आ जाएगा, भारी होगा पता ऊंचा नहीं आएगा, वो नीचे बैठा रहेगा। तो जहां तक बने बड़ी शांति रख के आनंद रख के किसी की बुराई न करे, किसी को बुरा न समझे, अपना बड़ा भाई लाभ होता है। अपने लाभ के लिए कहता हूं मैं, साधक के बड़ा लाभ होता है इससे, अंतकरण निर्मल होता है। जितना ही अंतकरण निर्मल होगा उतनी साधना ऊंची होगी, जितना कुटिलता अपन भीतर रहेगी उतने अपना साधन बाधा लगेगी। इस बार साधक के लिए को शांत चित्त से तत्परता से अपने काम में लगा रहे, ये बात बड़ी है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। स्वे स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नरः, स्वे स्वे कर्मणि, ये तो दो बार कहा ना, जैसे इंद्रिय से अर्थ है जो स्वे स्वे कर्मणि, अपना अपना कर्म अपना अपना कर्तव्य है, उसमें तत्परता से लगा रहे, अभजन में लगा, अपने साधन में लगा रहे, अपने भजन में लगा रहे, ये विशेष ध्यान रख। दूसरा सब ठीक हो जाए न हो जाए अपने पर जिम्मेवारी नहीं है, अपनी पर अपनी जिम्मेवारी है, तो अपने को ठीक बनाना है। तो साधकों के लिए दूसरों के साथ ईर्ष्या द्वेष ये बिल्कुल न करें, शांत चित्त रहें, वो करे तो करे अपने साथ भी। इस बात आती है कि उमा संत की यह भलाई, मंद कर्त जो करे भलाई, मंद कर्त जो करे भलाई, मंद करने पर भी अपने तरफ भलाई करो तो अपना चित्त बड़े शांत रहेगा, बड़ी सुख मिलेगा, साधन ठीक चलेगा, अच्छा रहेगा। अगर बुरा सोचेगा और बुराई करेगा तो अपने में बुराई आ जाएगी। इस वास्ते डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो का डर से मतलब नहीं है, सावधानी से मतलब है, भयभीत होने से मतलब नहीं है। भयभीत भय भय तो अभय होना चाहिए, देवी संपत्ति अभय है, तो डरते रहो ये देवी संपत्ति, डरते रहो अर्थ भयभीत नहीं, सावधान डरते रहो मन सावधान रहो। जिंदगी बेकार कब होती है? सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। जागृत में तो क्या, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। इस वक्त डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। कपट गांठ मन में नहीं, सब सरल सुभाव, नारायणता भगत की लगे किनारे नाव। कपट द्वेष किसी से नहीं, सबसे सरल स्वभाव की सरलता से बात करें तो कहते हैं कोई किनारे लगी नौका, जहाँ कपट रहता है दूसरे द्वेष रहता है वो अपने लिए बहुत नुकसान करने वाला है। तो अपना शुद्ध करना है, इस वास्ते अपना भवन गुहार, अपने दोषों को देखे, दोष देख दोष है यूं कायम नहीं कह निकालते उसको, जहां भूल दिखे भूल निकालता है, ऐसा करते रहे बहुत जल्दी उन्नति होती है। अपनी भूलों को देखता रहे निकालता रहे तो साधक की जल्दी उन्नति होती है, अगर भूल अपने रहती रहे वो सहता रहता है। बात क्या है, खास बात है कि ये है, दूसरों पर तो करता है न्याय कि ठीक नहीं है ये न्याय है ये न्याय, और अपने करता है, अपने पर करता है कृपा, अपने करता था माफ, हो गई भूल तो अग्नि कोई बात नहीं, हो गई ये कोई बात नहीं करनी चाहिए दूसरों के लिए, और अपने पर से ये भूल क्यों हुई हमारे में, ये अगर उस लगे बहुत बढ़िया बात है, बड़ा लाभ होगा। न्याय अपने पर करो और कृपा दूसरों पर करो, दया दूसरों पर करो, दूसरों को माफी कर दो, अपने को माफी नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने को माफी कर देता है, दूसरा क्यों करे, तो भूल क्यों करी, तो न्याय दूसरों पर करता है। तो इस तरह से साधना में सावधान रहे, बड़ी सावचेती के साथ साफ़ डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। ये जिंदगी है परमात्मा प्राप्ति के लिए मिली है, ऐसे राग द्वेष में आपस में लड़ाई झगड़े में ईर्ष्या में द्वेष में पाखंड में दिखावटीपन में अगर समय चला गया बहुत हानि हो जाएगी। उद्धार कब करोगे, कैसे करोगे, ये मौका तो यही है। मानव शरीर ही तो परमात्मा की प्राप्ति का मौका है, अवसर है। अगर ये चूक गए तो फिर मारवाड़ी क्या होता है, चूको ने चौरासी है, चौरासी वाली इस वास्ते इसमें चूक है नहीं, बड़ी सावधानी से चलना है, बड़ी सावधानी से। सर्वभूत हित रता पर हित वश जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पर हित वश जिनके मन माही, दूसरों का सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान भक्त हो जाए, सबके सब साधु पुरुष हो जाए, ये बहुत अच्छा भाव है। सब तो होंगे कि नहीं होंगे, खुद तो सच्चा हो ही जाएगा, अच्छा हो ही जाएगा, संदेह नहीं। बात नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 4 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।